come posso, come se me che don vito volius, della rappresenta varie tasso mule, devi brucare che capivi e che brucchi vi e che brucchi, per don so bislut, non alla collaborazione la vito beslut, fotti se più don vi e cotti snu, a pare che mi andas moste tacca gut, moste tacca gut, mi butta alla giacca tan come nu smen batin, a essa gudazi tu mi guda se batin, hopa in i vile entre fas la poen, hagi anja li vede se cort fas, hits na colali, mi butta so, i don vi cash, anja li tapu me fi, don fi benes, rock tini lui, nesta vestaci, cash ai casa, vi chini nu achi, mani in a novo ska vila ina, ei fam deluxe, hoping bisca stila ina, ei scade na bandite, e la liga nina, ondi intes ca colos, tu can liva ina, ui ma vi ska fira, mina brode ska china, ska ca gâte latina, angelina maria, come posi, come from el que don vinto vorius, de la represente varie dos o mil, devi brinca rica, bibi e get brut, bibi e get brut, fer don so bislut, nu alla cola boss, la vita bislut, fotu sem fiu don vien cotis nu, ar pare gomi andas, moste taca gut, moste taca gut, fer de vas cu de blando, am hăga nu se nu de, ar ar tu se nimic e tac si se, se fără tripi mogi, mare gom, non bibi o chute, fede ca și vom in brus, non fucking o dislute, la brinca de curând, me, trosti ga spulia, trampa sândro, eu holi mutu, n-am vrut pe mine si, cum fă vota trusur, mai ai divar de tipe, sunt de la rusur. Ia, ia, voia vil, brușan, hui, ia vil, ei, eu, nea, ia vil, brușan, cash în fins, eu, băie, mi-e clona, bra, mi-a cash al tin, e bruta, anis, tot, am te rebalti. Come poți, come să merg, că tot vin tovurius, de la reprezente varie, tot somiul, de mi brinca, fi ca bibi, e get brut, bibi, e get brut, fer, tom, so, bislut, nu ala, cola, poți, ce vi tot, bislut, fotu, se fiu, tom, vie, cotis, nu, ar pare cum ia andas, moste taca gut, moste taca gut.